گزرتا ہوا زمانہ, جس سے انسان کو یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ اے انسان, تو ریت کی ایک دیوار ہے اور یہ زمانہ تیز و تند ہواؤں کی طرح ہے. زمانہ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے, تیری مدت حیات ویسی ویسی ختم ہوتی جا رہی ہے. جس طرح گھڑیال جب رات کے 12 بجاتا ہے اور 12 مرتبہ گھنٹی لگاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے انسان کی زندگی سے مائنس ہو چکے ہیں اور 12 گھنٹے وہ موت کے قریب ہو گئے. اور جب دن کے اندر یہ گھڑیال 12 کی گھنٹی دیتا ہے, تو اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ تیری زندگی سے مزید 12 گھنٹے مائنس ہو گئے اور تو مزید 12 گھنٹے موت کے قریب ہو گیا ہے. تو گویا گزرتا ہوا زمانہ تیز چلتی ہوئی ہواؤں کی طرح ہے اور انسان کی زندگی ریت کی دیوار ہے. جس طرح بچے دریا کے ساحل پر کھیلتے ہوئے گھروں سے بناتے ہیں, ریت کا گھر بناتے ہیں, تو پہلے دیوار کھڑی کرتے ہیں, گھر بنانے کے بعد کچھ دیر کھیلتے ہیں, گھر بنا ہوا ویسے چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور ہوائیں دھیرے دھیرے چلتی ہیں اور ریت کا وہ گھر بالکل مسمار ہو جاتا ہے. پتا نہیں چلتا کہ یہاں بچوں نے کوئی گھر بنایا تھا. ایسے ہی انسان کی حیات, انسان کی زندگی ریت کی دیوار کی طرح ہے اور گزرتا ہوا زمانہ یہ تیز و تند ہواؤں کی طرح ہے. جس طرح تیز چلنے والی ہوائیں ریت کی اس دیوار کو رفتہ رفتہ زمین بوس کر دیتی ہیں, ایسے ہی گزرتا ہوا زمانہ رفتہ رفتہ جتنا گزرتا جا رہا ہے انسان کی مدت حیات کو اتنا ہی ختم کرتا جا رہا ہے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات, دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات, ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا. دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات, ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا. آدمی کی زندگی حیات انسانی ریت کی دیوار کی طرح ہے اور گزرتا وہ زمانہ تیز و تند ہواؤں کی طرح ہے. جس طرح تیز و تند ہوائیں ریت کی دیوار کو مسمار اور گمبوز کر دیتی ہیں, اسی طرح زمانہ انسان کی زندگی کو لمحہ بلمحہ ختم کرتا جا رہا ہے اور ایک دن انسانی زندگی کی یہ دیوار بھی گمبوز ہو جائے گی ریت کی اس دیوار کی طرح. اسے ایک مثال سے سمجھو, اس زمانے کو ایک ریل گاڑی فرض کر لو. یہ چلتا ہوا زمانہ ایک چلتی ہوئی ریل گاڑی کی طرح ہے, ایکسپریس ہے. یہ ابتدائے آفرینش سے چھوٹتی ہے اور قیامت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. آخری اسٹاپ اس کا قیامت. چلتی کہاں سے ہے؟ ابتدائے آفرینش. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تب سے زمانہ ہے, اس سے پہلے زمانہ بھی نہیں تھا. گویا زمانہ ابتدائے آفرینش سے ہے اور ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا. گویا زمانے کو اگر ایک ٹرین فرض کر لیا جائے, ایک گاڑی فرض کر لیا جائے, تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ ابتدائے آفرینش سے چھوٹتی ہے, وہاں سے بن کے چلتی ہے اور اس کا لاسٹ اسٹاپ قیامت ہے. بیچ میں چھوٹے چھوٹے اسٹاپ ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان اسٹاپس کے اوپر یہ رکتی ہے. کچھ لوگ اتر جاتے ہیں, کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں. اترنے والے لوگ مردے ہیں, چڑھنے والے لوگ پیدا ہونے والے لوگ. جو اتر گئے موت سے دو چار, موت کا نام دے دو, اور جو لوگ چڑھ گئے پیدائش کا نام ہے. لوگ مرتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہتے ہیں. گاڑی رکتی ہے تو کچھ لوگ اتر جاتے ہیں اور کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں. اب یہ گاڑی اپنے لاسٹ اسٹاپ پر جب رکے گی تو اس میں کچھ لوگ ہوں گے, قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گاڑی کے اندر جو لوگ ہوں گے اور یہ لاسٹ اسٹاپ پر جب رکے گی تو سارے کے سارے شہر خلق ہوں گے, بدترین لوگ ہوں گے, اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. اب زمانے کا مفہوم بالکل ذہن کے اندر واضح ہو گیا. ٹرین کا مثال, ٹرین کی مثال اور اس کا ایگزامپل ذہن میں رکھو, زمانہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو شہر اور اصل یہ دو لفظ ہیں اور یہ دونوں زمانے کا معنی دیتے ہیں, دونوں کا مطلب زمانہ. لیکن فرق یہ ہے کہ دہر کا مطلب ہوتا ہے ابسولیوٹ ٹائم, زمانے مطلق, لیکن اصل کا مطلب ہوتا ہے زمانی جائز. تیسری مثال لے لو, انسان کی زندگی برف کی طرح ہے, جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے, زمانے کے لمحات گزرتے جاتے ہیں, یہ برف پگھلتی جاتی ہے. انسان کی زندگی بھی کسی برف کی طرح ہے, اور عقل مند آدمی وہی ہے جو جلدی سے اس برف کو بیچ کر کے نوٹ کھڑا کر لے, پیسے بنا لے. اور بدبخت اور بدنصیب ہے وہ آدمی جو غافل ہو جائے اور برف پگھلتی جائے اور یہاں تک کہ مکمل پگھل جائے. ایسا آدمی ستائے ہیں. بتاؤ, کوئی آدمی برف خریدتا ہے اور جلدی جلدی بیچتا نہیں, انجام کیا ہوگا؟ نفع تو درکنار, سرمایہ بھی ہاتھ سے, راس المال بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. والعصر ان الانسان لفی عسر, گزرتے ہوئے زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے, اس لیے کہ تمام انسان اسی برف کی طرح ہے. انسان کی زندگی برف کی طرح ہے. آدمی کو چاہیے کہ جلدی جلدی لمحات سے فائدہ اٹھا لے, اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے, کچھ مال کھڑا کر لے, ورنہ زندگی پگھل گئی اور کچھ کیا نہیں اس نے تو اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس کچھ نیکی نہیں ہوگی, کچھ اعمال نہیں ہوں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے. خلاصہ یہ کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں, یہ ایک کلیہ ہے, اس کلیہ کو کوئی باطل نہیں کر سکا. یہ ایک ضابطہ ہے, ایک جنرل رول ہے جس سے کوئی ایکسپشن نہیں, کوئی استثنا نہیں. ہر آدمی کو مرنا ہے. کرسٹو فرمالر ایک مشہور مفکر ہے. کرسٹو فرمالر یہ کہتا ہے کہ موت ایک غیر ملکی زبان ہے, ایک غیر ملکی زبان ہے, لیکن ہر انسان اس غیر ملکی زبان کو ضرور ایک دن بولتا ہے. بڑی اچھی بات کہی. بھائی جو زبان آپ کی نہیں ہے اسے آپ کیسے بول سکتے ہیں غیر ملکی زبان؟ بتایا بھی ہوا, بار بھی نہیں جانتے آپ دوسرے ملک کے رہنے والے. اسی طرح موت ایک غیر ملکی زبان ہے, لیکن آدمی کو اپنی زندگی میں اس زبان کا تلفظ ضرور کرنا, اس زبان کو ضرور بولنا ہے, بغیر بولے جانا نہیں. ایک انگریزی شاعر گزرا ہے, غالباً میں نے 11th کلاس کی بک کے اندر پیچھے کی طرف آخر میں رویندر ناتھ ٹیگور اسی طریقے سے کچھ اور شعرا کے ساتھ اس کا بھی ایک شعر بلکہ ایک نظم نقل کی گئی ہے, جس میں انسان کی اور دنیا کی بے ثباتی کے اوپر بڑے پیارے انداز میں اس نے کچھ اشعار کہے ہیں. شروع کے دو اشعار ذہن سے چپکے ہوئے ہیں, ورنہ یہ پوری نظم مجھے یاد تھی. کہتا ہے کہ دا بلاو دیٹ از مائی اسٹوڈے ٹمارو ڈائز, آل دیٹ وی وش ٹو اسٹے کمز اینڈ جسٹ فلائز. ایسا کچھ ہے کہ وہ پھول جسے تم آج کھلا ہوا دیکھتے ہو, لو دیٹ از مائی اسٹوڈے, کہ وہ پھول جسے تم آج مسکراتا ہوا دیکھتے ہو, دیٹ از مائی اسٹوڈے, جو آج مسکرا رہا ہے, ٹمارو ڈائز, کل دیکھو گے تو مر جائے گا, مرجھا جائے گا. یہ پھول مرجھا کر کے در سے فنا دے جاتا ہے, ایک پھول کھل کے سر سے بنا دے گیا مجھے. ایک پھول کھلتا اور مرجھا کر کے گر جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالی پر لگا ہوا پھول خوشبو پھیلا رہا ہے, ڈالی پر جھوم رہا ہے, لیکن دوسرے لمحے میں ہم دیکھتے ہیں, دوسرے وقت جا کر دیکھتے ہیں تو یہ پھول زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے ڈالی سے کٹ کر کے. گویا ایک پھول کھل کے در سے پنا دے گیا مجھے. یہ گرنے والا پھول بتاتا ہے کہ جس طرح میں ڈالی سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہوں, اے انسان تجھے بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, تو بچے گا نہیں, تجھے بچنا نہیں ہے. جس طرح میں ڈالی سے ٹوٹ کر گر گیا ہوں زمین پر, ایسے ہی تو بھی ایک دن ٹوٹ کر گر جائے گا اور زمین میں چلا جائے گا, اور تجھے اللہ کا حضور حاضر ہوگا. اب آئیے موت اور حیات کی تعریف کر لیتے ہیں. موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں, تو جاننا چاہیے کہ موت نام ہے روح کے بدن سے اتصال کرتا. روح اگر بدن سے مل جائے تو آدمی کو زندہ کہا جائے, اور موت نام ہے روح کے بدن سے انتقال کا. اگر روح بدن سے منفصل ہو جائے, نکل جائے, تو آدمی ڈیڈ ہو جائے گا, مر جائے گا. روح ہے پہلے پیدا کر دی گئی, اور ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں اللہ کے علم میں, سارے آدمیوں کی روحیں پہلے پیدا کر لی گئی, اور یہ ایک عالم میں جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے ساری کی ساری روحیں وہاں موجود ہیں, اور ان کے لیے اللہ نے جو جسم منتخب کیا ہے وہ روح اسی جسم میں جائے. جیسے اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے, اسی طریقے سے یہ روح کس جسم میں جائے گی پہلے سے متعین ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں بچہ بن چکتا ہے تو اس بچے کے جسم میں کون سی روح ڈالی جانے والی ہے, وہ روح متعین ہے. آخر میں اسی روح کو اللہ کے حضور سے فرشتہ اس بچے کے اندر ڈال دیتا ہے, اور بندہ متصل بالحیات ہو جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. وہ یعنی روحیں جو عالم ارواح میں ہیں ان کے لیے اللہ نے متعین اجسام اپنے علم میں رکھ رکھے ہیں کہ بلا روح بلا جسم میں جائے گی, لیکن روحیں پہلے ہی موجود, اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی روحیں عالم ارواح میں موجود. جیسے جیسے جسم بنتے ہیں وہ روحیں اسی جسم میں آ جاتے ہیں. جہاں موت و حیات کی تاریخ سمجھ میں آ گئی کہ زندگی نام ہے روح کے جسم سے اتصال کا, روح بدن سے متصل ہو جائے, اور موت نام ہے روح کے بدن سے انفصال کا, روح بدن سے نکل جائے موت. اگلی بات, انسان کے لیے کل دو زندگی اور کل دو موت ہے, تیسری زندگی نہیں تیسری موت نہیں. اس بات کو سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافر جب اللہ کے حضور پہنچیں گے زندگی بھر کی گندگیاں لیے ہوئے, کفر و شرک کے انبار لیے, اور ساری حقیقت ان کے اوپر منکشف ہو چکی ہوگی, وہ یہ نہیں کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. یہ سورہ مومن کی آیت ہے. کافر کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو مرتبہ موت دی, امتنا اثنتين دو مرتبہ موت دی, واحييتنا اثنتين اور دو مرتبہ زندگی دی, فاعترفنا بذنوبنا اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, فہل الى خروج من سبیل دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے اب کہ دنیا میں جا کر ہم دوبارہ نیک اعمال کریں اور پھر دوبارہ تیرے حضور آئیں. یہ کافروں کا قول ہے جو سورہ مومن میں نقل کیا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کل دو زندگی اور کل دو موت ہے. وہ دو زندگی دو موت کون ہے؟ قرآن حکیم میں ایک جگہ مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. پہلے پارے میں وہ آیت دیکھو, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, کیف تکفرون باللہ, اللہ کے ساتھ کیسے تم کفر کرتے ہو, اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. وکنتم امواتا, پہلے تم مردے تھے, فاحیاکم تمہیں اس نے زندگی دی. مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ ابھی تم شکم مادر میں تھے, بن گئے تھے, لیکن روح عالم ارواح سے تمہارے بدن میں نہیں آئی تھی. روح موجود تھی عالم ارواح میں, تم شکم مادر میں بن چکے, ابھی مردہ تھے. کنتم امواتا, تم مردہ تھے, یعنی روح بدن سے منفصل تھی. فاحیاکم, دیکھو پہلے موت ہوئی کی نہیں, روح بدن سے الگ تھی, موت. فاحیاکم, تم کو ہم نے زندگی دی. کیسے؟ روح کو بدن میں ڈال دیا, تم زندہ ہو گئے. پہلے مردہ تھے, روح بدن میں نہیں تھی, ایک, اور پھر روح کو بدن میں ڈال دیا, زندہ ہو گئے. کتنا ہو گیا؟ ایک زندگی ایک موت, ایک موت ہوئی اور ایک زندگی. تم میں امید, تم زندہ ہو کر کے آدمی کچھ دن دنیا میں رہتا ہے, چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, شادیاں کرتا ہے وغیرہ. تم میں تم پھر مر جاتا ہے, تم میں مر جانے کے بعد ہم تم کو دوبارہ زندگی دیں گے. تم میں لئی تر جڑ, یہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد تم ہمارے حضور حاضر کیے جاؤ گے. دیکھو تو زندگی دو موت, پہلے موت پھر زندگی, پھر موت پھر زندگی. شکم مادر میں بچہ مردہ تھا, یہ حالت موت کی ہے, پہلے موت, اس کے بعد روح بدن میں ڈال دی گئی, زندگی, ایک موت ایک زندگی. اب یہ زندگی دنیا کے اندر آدمی کچھ دنوں تک, ایک مدت معینہ تک, جسے قرآن کی اصطلاح میں اجل مسمہ کہا جاتا ہے, متعین مدت گزارتا ہے, پھر مر جاتا ہے, اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ صاف طور پر بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے صرف دو زندگی اور دو موت, تیسری زندگی نہیں, تیسری موت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سے لے کر سورہ اسرافیل تک, مرنے کے وقت سے لے کر قیامت کے وقت سور پھونکے جانے تک کا جو وقفہ ہے, جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, برزخی زندگی, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اس برزخی زندگی کے اندر گنہگاروں کو عذاب دیا جاتا ہے اور نیکوکاروں کو ثواب دیا جاتا ہے. جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ اگر قبر کے اندر عذاب کو تسلیم کر لیا جائے تو تین زندگی تین موت ہو جائے گی, اس لیے کہ قبر میں عذاب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ روح بدن کے اندر نہ لوٹائی جائے. اگر برزخی زندگی کے اندر عذاب کو تسلیم کر لیا جائے, یہ مان لیا جائے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, تو پھر تین زندگی اور تین موت ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ دو ہی زندگی اور دو ہی موت ہے, لہذا منکرین حدیث نے اسی وجہ سے عذاب قبر کا انکار کر دیا ہے. یہ قبر کے اندر عذاب نہیں, عالم برزخ مطلق عالم ممات ہے, وہاں موت کا سناٹا ہے, موت کا ویرانہ ہے, کوئی عذاب نہیں کوئی ثواب نہیں. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے سامنے یہی آئے, قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. اے اللہ تو نے ہم کو دو زندگی دی اور دو موت دی. اب اگر برزخی زندگی کے اندر, قبر کے اندر اگر عذاب مان لیا جائے, ثواب مان لیا جائے, تو تین زندگی تین موت ہو جائے گی, جو آیات قرآنیہ کے بالکل خلاف. جواب, ہم تو مانتے ہیں کہ برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے, ثواب ہوتا ہے. جواب کیا ہے؟ قرآن نے خود اس کا جواب دیا. اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھو. اللہ تعالی نے جتنے بھی جنرل رول, جتنے بھی قانون بنائے ہیں, جتنے بھی اصول مرتب فرمائے ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے, اور اس کائنات کو چلانے کے لیے جتنے بھی ضابطے بنائے ہیں, ان ضابطوں سے کوئی نہ کوئی ایکسیپشن, کوئی نہ کوئی استثنا ضرور ہے. کوئی قاعدہ کلیہ ایسا نہیں جس قاعدہ کلیہ سے کوئی استثنا نہ ہو, اور کوئی جنرل رول ایسا نہیں جس جنرل رول سے کوئی ایکسیپشن نہ ہو. نہیں سمجھے؟ جیسے اللہ تعالی نے آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھی ہے, برابر ہے, آگ ہمیشہ جلائے گی, ایسا نہیں کہ کوئی چولہا جلائے اور اس کا کھانا پکنے کے بجائے کھانا پکے ہی نہیں, کھانا ٹھنڈا ہو جائے, کبھی نہیں ہوتا. اللہ کا یہ قانون ہے آگ کے لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو جل جائے. آگ کے اندر حرارت رکھنا اور آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھنا یہ ایک عام اصول ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آگ کے اندر سے حرارت ختم ہو جائے اور آگ جلانے کے بجائے ٹھنڈی ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. آگ کے لیے اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ بنا دیا ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی, یہ آگ کے لیے اصول ہے اور ایک جنرل رول ہے, ایک عام اصول ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ عام جنرل رول کیا ہے؟ آگ کے اندر حرارت اور جلانے کی خاصیت ہے, عام ہے, ہر آگ جلاتی ہے. آگی آگ آگ میں ہاتھ ڈالتے جل جائے گا, لیکن ٹھنڈا ہو جانا یہ نظروں کے سامنے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. آگ کے لیے اصول ہے کہ جلائے, لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. دیکھیے ایک جنرل رول سے ایکسپشن ہوا کہ نہیں, ایک قاعدہ کلیہ سے استثنا ہوا کہ نہیں. اللہ نے اس اصول کو ایک جگہ توڑ دیا, آگ کے لیے اصول بنا دیا ہمیشہ کے لیے کہ آگ جلاتی رہے قیامت تک, لیکن اس اصول کو ایک جگہ توڑ دیا. ابراہیم کے لیے اس اصول کو توڑ دیا, آگ بجائے گرم ہونے کی ٹھنڈی ہو گئی, جلانے کے بجائے بارش ہو گئی ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم پانی پانی کی صفت بہنا بہلانی, اللہ تعالی نے پانی کو یہ پروگرام دے رکھا ہے, جیسے کمپیوٹر کو جو پروگرام دیا جاتا ہے اسی پروگرام کے مطابق کمپیوٹر چلتا ہے, اس پروگرام کے خلاف نہیں ہوتا. ایک کمپیوٹر کو جو پروگرام دے دیا جائے اسی پروگرام کے متعلق وہ عمل کرتا, مطابق عمل کرتا ہے, اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ نے پانی کو یہ پروگرام دے رکھا ہے کہ تو بہتا رہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کمپیوٹر پروگرام کے مطابق ہی عمل کرے گا. جب بہنے کی اور سیلانیت کا پروگرام اسے دے دیا گیا ہے تو وہ بڑھے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کے ساحل پر پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہا قال اصحاب موسیٰ اننا, موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے گئے, آگے دریا ہے پیچھے دشمن ہے, اب بچیں گے تو کیسے بچیں گے, کوئی کشتی نہیں, پار ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, قال کلا, گھبراؤ نہیں, انما یا ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ انقریب مجھے ہدایت دے گا, کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے سوٹے کو اس پانی کے اوپر مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سوٹے کو پانی کے اوپر مارا, فن فلق فکان کل فرد کا طود العظیم, راستہ بن گیا, بولو, اور دونوں طرف پانی پیلوں کی طرح کھڑا ہو گیا. طود العظیم, دیکھو پانی کو ایک پروگرام دیا گیا کہ بہتا رہے, یہاں پہاڑ کی طرح سخت ہو گیا, پانی کی صفت بدل دی, جس کو پروگرام دیا گیا کہ بہتا رہے, سیلانیت کا پروگرام دیا گیا, اللہ نے یہ قانون توڑ دیا اور کہا کہ پہاڑ کی طرح سخت ہو جا, پتھر کی طرح سخت ہو جا. جس کے اندر نرمی تھی نرمی کا پروگرام دیا گیا تھا, اللہ نے حکم دے دیا کہ اب سخت ہو جا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا قدرت ہے سبحان اللہ. جس کو پروگرام دیا کہ بہتا ہے حکم ہوا پہاڑ بن جا, پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. کل فرقے, ایک فرق کہتے ہیں حصے کو, مطلب یہ پانی بہ رہا ہے, پانی بہنے پر یہ سوٹا مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, بیچ میں راستہ بن گیا. اب ظاہر ہے کہ پانی نے سیلانیت کی کیفیت چھوڑ دی, یہ پانی یہاں ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا ایک فرقہ, اور ادھر کا پانی ایک ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا ایک فرقہ. کل فرق کالطود العظیم, ایک ٹیلے کی طرح ادھر کا پانی کھڑا ہو گیا, ایک ٹیلے کی طرح یہ پانی کھڑا ہو گیا. بتاؤ, ایک جنرل رول تھا, ایک اصول دیا گیا تھا پانی کے کمپیوٹر کو کہ بہتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اس پروگرام کے خلاف کیا, اس قانون کو توڑ دیا, اس اصول کو توڑ دیا, اس ضابطے کو ختم کر دیا. اب اسی اصول کی روشنی میں دیکھو, دو زندگی دو موت, مطلب یہ ہوا کہ روح ایک دفعہ دنیا سے چلی گئی تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتی. اس لیے کہ آدمی زندہ کب ہوگا, جب روح گئی ہوئی دوبارہ واپس آ جائے بدلے انسانی. تو یہ اصول ہے عام کہ مرنے کے بعد جب روح چلی گئی تو دوبارہ ادھر سے دنیا میں نہیں آتی, یہ اللہ تعالیٰ کا عام اصول ہے. یہ اصول بنا دیا ہے, یہ ضابطہ بنا دیا ہے, موت کے کمپیوٹر کو یہ پروگرام دے دیا ہے کہ روح دوبارہ دنیا میں نہیں آنی چاہیے, یہ پروگرام دے دیا ہے اس کمپیوٹر کو جسے موت کا کمپیوٹر کہتے ہیں. سائنس کے بچوں کے لیے انشاءاللہ سوچا ہے ہفتے میں ایک دن پروگرام رکھنے کے لیے, سنڈے کو قرآن اور سائنس, اس کے اندر انشاءاللہ قرآن حکیم کو سائنس استعمال کیا جائے گا, اور ایک بہترین اور اسپیشل پروگرام ہوگا صرف اسٹوڈنٹ کے لیے. اگر اس طریقے کے اسٹوڈنٹ جمع ہو جائیں تو ایک معلوماتی اور بہترین خوبصورت اور علمی پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. موت کے کمپیوٹر کو یہ پروگرام دیا گیا کہ روح کو جب نکال لے گا تو دوبارہ دنیا میں مت بھیج. یہ عام ضابطہ ہے, اور ایک جنرل رول ہے, ایک قاعدہ کلی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی جب آپ کوہ طور پر گئے, اور کہا گیا کہ ان تختیوں کے اوپر جو اصول لکھے ہوئے ہیں انہی اصولوں کی روشنی میں بنی اسرائیل کو, آپ کی امت کو زندگی گزارنی. لیکن احکامات کچھ سخت تھے, اور بنی اسرائیل مفت کھوڑی قوم تھی, مفت میں من اور سلوہ مل رہا تھا. سست آدمی کو, کاہل آدمی کو سخت احکام برتنے میں اور سخت احکام کے اوپر چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. یہ تو سخت حکموں کے اوپر وہی چل سکتا ہے جس کے اندر جفا کشی کی کیفیت ہو, جفا کش ہو, محنتی ہو, مستعد ہو. یہ مفت میں کھا کھا کر کے موٹی ہو گئی تھی قوم, عشرت پسند ہو گئی تھی, مفت میں ملنا تھا ان کو من و سلوہ, ہاتھ پیر تو چلانے نہیں رہتے تھے, مفت کا کھا رہے تھے, مفت کا گھر تھا, مفت کا پانی تھا. لہذا جب انہوں نے احکامات دیکھے تو پسو پیش کرنا شروع کر دیا, اور حضرت موسیٰ سے کہا یہ اللہ نے دیا ہے آپ کو یہ کتاب. ہاں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ تختیاں اللہ نے آپ کو دی؟ کسی آدمی کو جب کسی چیز پر عمل کرنا نہیں ہوتا تو صرف سوالوں کے چکر میں سامنے والے کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, اور ایسا آدمی بہت بڑا جاہل ہوتا ہے, بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. اور بعض جہلا اللہ نے ہدایت دی کہ ان کے پاس چند الٹے سیدھے محمل اور بیکار اور لب و سوالات ہوتے ہیں جن کو علم سمجھے بیٹھے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھے اچھے علماء کو ٹوپی اڑا دی ہے, بڑے بڑے علماء ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. مجھ سے ایک سوال ہے. کہاں کیا سوال ہے؟ کہا کہ جب جنت میں اللہ تعالی نے آدم کی شادی حوا سے کی تو نکاح پڑھانے والا کون؟ ایک سوال ہے. اور اسی سوال کو, اسی جہد کو یہ جاہل علم سمجھتا ہے. ایک لغو اور محمد بات ہے, ایک فضول بکواس ہے. بتائیے نکاح پڑھانے کے لیے قانون دنیا میں نازل ہوا اور ابھی قانون بنا ہی نہیں. قانون سے پہلے اگر میاں بیوی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم میاں بیوی ہو, کافی ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اصول تو دنیا کے لیے اور یہ معاملہ تو آسمان پر ہوا ہے. اب آدمی یہ کہے کہ نکاح پڑھانے والا کون تھا اور اسی کو علم سمجھ لے تو یہ سب سے بڑا جہل ہے اور یہ جہل مرتب. مجھے سر ایک اور سوال ہے, کیا قرآن میں ہے کہ ہر چیز جسے دل چاہے گا جنت میں ملے گی؟ ہاں ملے گی, قرآن کہتا ہے. تو کیا وہاں مکہ اور بیڑی بھی ملے گی, سگریٹ بھی ملے گا؟ یہ سوال ہے. یہ سوالات ہیں ان کے جن کو یہ علم سمجھے بیٹھے اور یہ سامنے والے کو صرف اپنے سوالات کے چکر میں پھنسا کر کے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی بنی اسرائیل نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مظلوم نبی گزرا ہے, بڑی ہی نالائق قوم سے ان کا پالا پڑا جس کے پاس صرف سوالات ہی سوالات تھے, عمل کے میدان میں بالکل کورے تھے. لہذا جو آدمی صرف سوالات ہی سوالات کرے اور عمل کے میدان میں کورا ہو وہ در حقیقت بنی اسرائیل کی روش پر چل رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی کسی روش کو اختیار مت کرنا, اس لیے کہ یہ قوم اپنی اسی روش پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. کثرت سوال کی عادت تھی, عمل کرنا آسان نہیں, اور جو قوم بے عمل ہوتی ہے سوال بہت کرتی ہے, اور جو قوم عملی ہوتی ہے سوالات کم کرتی ہے. جن کے ہاں عمل زیادہ سوال کم, جن کے ہاں سوال زیادہ ان کا عمل کم. انہوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ تختی اللہ نے آپ کو دی تاکہ میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ کوہ طور پر آپ کی بھیجو, سب معاملہ واضح ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَى رَجُلًا سَبْعُونَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, لوگوں نے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے موسیٰ کے ہمراہ کر دیا. کہا کہ یہ 70 لوگ جو بتائیں گے اسی پر ہم عمل کریں گے. یہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے. آواز آئی کہ یہ جو تورات کی تختیاں موسیٰ کے ہاتھوں میں ہیں یہ ہم نے دی, اور یہ میرے بتائے ہوئے احکامات ہیں, اور انہی احکامات کے مطابق بنی اسرائیل کو چلنا ہے, اور انہی اصولوں کی روشنی میں انہیں اپنی زندگی گزارنی. اب آواز جب آنے لگی تو شرارت ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اے موسیٰ ہم اس وقت تک تیری بات نہیں مان سکتے جب تک یہ بولنے والا ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے. کتنی بڑی جہالت ہے. بول, ابھی تک تو صرف آواز پر انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ آواز آ جائے ہم مان لیں گے, لیکن جب آواز آئی کہ یہ سب کچھ ہمارے دیے ہوئے احکام ہے تو انہوں نے دوبارہ شرارت کی پہلے پارے میں. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لکا, ہم تیری بات مان ہی نہیں سکتے, حتی نرى اللہ جہرۃ, یہاں تک کہ اللہ کو ہم عیان دیکھ لیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, چہرہ دیکھ لیں, اللہ کو ان کی شرارت کرنے کا غصہ آیا, فاقدت قوم الصائقہ, ایک زور کی چیخ آئی, سب ختم مر گئے. ان کی شرارت کی سزا اللہ نے کیا دی؟ ایک چیخ آئی اور وہی سب کے سب ڈھیر ہو گئے, مر گئے سب. اب موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی قابل دید تھی, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ثبوت مہیا کرنے کے لیے 70 کو لائے تھے, 70 تو لڑک گئے, مر گئے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام اکیلے قوم کے پاس جاتے تو قوم کیا کہتی؟ ڈائریکٹ غریبان پہ ہاتھ ڈالتی کہ جھوٹ بولا تھا نا تو, تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, 70 کو لڑکا کے آ گیا ہے, 70 کو لڑکا کے آ گیا اس لیے کہ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, 70 کا مارڈر کر کے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے, اللہ یہ مصیبت ہو گئی میرے لیے, اب میں قوم کے سامنے کیا ثبوت پیش کروں گا, یہ تو ثبوت کے نام پہ آئے تھے, مر گئے تب. ان کو ان کی شرارت کی سزا ملی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر زندہ کیا, ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر اللہ نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا. بولو تیسری زندگی تیسری موت ہوگی نہیں؟ یاد ہے اس قاعدے کو لیا تو توڑ دیا, روح چلی گئی واپس نہیں آتی, لیکن قاعدہ توڑ دیا اللہ نے, روح واپس آ گئی دنیا. دوسری دلیل تیسرے پارے کی, جو پہلے پارے کی ہے, ایک نبی ہے حضرت عزیر, وہ ایک بستی سے گزرے, اللہ تبارک و تعالی نے پورا تذکرہ کیا, یوں ہے پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. او کالذی مر علی قریہ وهی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ ایک پیغمبر ایک بستی سے گزرا. پیغمبر کا نام مفسرین عزیر لکھا ہے جسے یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. بعد بستی سے گزرے, بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. حضرت عزیر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ اس بستی میں پہلے آدمی رہے ہوں گے, شاید اس بستی کے اوپر کوئی عذاب آیا تھا اور سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے مر گئے سب. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اے اللہ ان بستی والوں کو تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تو مٹی میں مل گئے, ان بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ ابھی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا. فاماتہ اللہ, گدھے پر سوار تھے اور کھانا بھی تھا. قرآن کہتا گدھے پر سوار تھا, بندور ڈنکی گدھے کے اوپر سوار تھے اور کھانا بھی آتے تھا. اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر موت تاری کر دی. فاماتہ اللہ, اللہ نے ان پر موت تاری کر دی اور اتنی لمبی موت مر گئے ہو اور 100 سال تک مرے پڑے رہے. سو سال تک پڑے رہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پوچھا حال کم لبس, کتنے دنوں تک رہے؟ قال لبس تو یوم و بعض یوم, یہی کوئی ایک دن یا ہاف دن ایسا کچھ رہا ہوں, سو گیا تھا. نہیں, قال بل لبس تم یت عام, 100 سال تک تم مردہ پڑے رہے ہو. اپنے کھانے کی طرف دیکھو, خراب بھی نہیں ہوا ہے. تم مرے ہوئے تھے, 100 سال سے کھانا ویسے رکھا ہوا. کیا بات ہے, آدمی مر گیا, گدھا سڑ گل کر کے اپنا وجود ختم کر چکا, کھانا ابھی موجود ہے. الحمد اللہ علی کل شیء قدیر. کیا بات, سبحان اللہ ہماری عجیب و غریب قدرت. کھانا موجود ہے 100 سال سے, خراب نہیں ہوا اور گدھے کا وجود ختم ہو گیا. 100 سال تک خود یہ مرے پڑے گئے لیکن کھانا ابھی آ رہا ہے, خراب نہیں ہوا. تاکہ 100 سال تک تم مردہ رہے ہو, مرے پڑے رہے ہو اور تمہارا گدھا اس کا وجود ختم ہے, ایک دم مٹی میں مل گیا ہے. لیکن ہم نے نشان کے لیے 100 سال کے بعد بھی اس کی ہڈیاں موجود رکھی, ورنہ ہڈیاں بھی لگ جاتی. یہ تو تم کو دکھانے کے لیے ہم نے اتنا موجود رکھا ہے. دیکھو یہ گدھا ہے تمہارا اور یہ کھانا, کھانا تو ابھی سڑا نہیں, موجود ہے ویسے کا ویسا, لیکن تمہارا گدھا دیکھو مکمل مٹی میں مل چکا ہے, صرف ہڈیاں باقی ہیں. اب دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کرتے. تم کو زندہ کیا 100 سال کے بعد, اس گدھے کو تمہارے سامنے زندہ کرتے. تم نے اپنا زندہ ہونا نہیں محسوس کیا, اب گدھا کیسے زندہ ہوتا اس کو دیکھو. کئی بندن شزوہا, اس کے جسم کے اجزاء کو ہم کس طرح ملاتے. ادھر آرڈر ہوا, ادھر گدھے کے اجزاء چاروں طرف جہاں مٹی میں ملے ہوئے تھے چلنے شروع ہوئے اور اجزاء آپس میں مل گئے. ملے ثم نکسوہا لحما, پھر ہم نے گدھے کی اس باڈی کے اوپر, گدھے کی ہڈیوں کے اوپر چمڑے کا لباس پہنا دیا اور زندہ ہو گیا اور فوراً آواز نکالی, بھینچو کی آواز. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. سامنے ہی منظر تھا بعد بعد الموت کا کہ مردوں کو زندہ کس طرح کیا جاتا ہے. اب بولو گدھا مر گیا تھا نا, اس کی روح دوبارہ آئی, تیسری زندگی تیسری موت. یہ مر گئے تھے نا, تیسری زندگی تیسری موت. ایک اور واقعہ ہے پہلے بارے کے اندر, بھتیجوں نے اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کرنی, یا بھتیجا تھا اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کرنی یا اس کے مال کو ہتھیانے کی غرض سے اپنے چچا کا قتل کر بیٹھا, مرڈر کر دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر کے شورپا کے محلے میں ڈالا ہے. ایک تیر سے دو شکار, یا ایک تو راستے کا کانٹا نکال دیا, مال ہاتھ آ گیا, لڑکی ہاتھ آ گئی اور لاش کو اٹھا کر شورپا کے محلے میں لے گیا کہ لاش جب شریف لوگوں کے محلے میں ملے گی تو پتہ ہی چلے گا کہ میرے چچا کا سب اسی محلے والوں نے کیا, لہٰذا دیت وہاں سے ملے گی, خون بہا بھی ملے گا. ایک تیر سے دو شکار, مال آیا لڑکی ملی اور ادھر سے مال بھی ملے گا جس محلے میں یہ لاش پائی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے محلے کے اندر یہ لاش موجود ہے؟ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ تمہارے محلے والوں نے اس کو مارٹر کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہمارے محلے کے کسی آدمی کو اس قتل کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی, مرڈر نہیں کیا گیا ہے, ہمارے محلے میں جا کر ڈالا باندھ گیا. تمام لوگوں نے قسم کھائی. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان, انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس مسئلے کا حل نکال, اس کو قتل کس نے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے کسی آدمی نے قتل کیا, نہیں قتل کیا. اور یہ بھتیجا کہتا ہے قرآن کہتا زندہ ہو گیا, اس نے بتایا کہ میرا قاتل کوئی اور ہے, میرا بھتیجا ہے, اور پھر مر گیا. بتاؤ تیسری زندگی تیسری موت ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ آدمی زندہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون توڑ دیا. اچھا بتاؤ کہ یہ تمام جو جنرل رول بناتا ہے اللہ, ایک اصول بناتا ہے اور اصول کو کہیں جا کر توڑ دیتا ہے. توڑتا کیوں؟ ایک اصول بنا دیا, جلتے رہنا چاہیے, آگ جلاتی ہے جلاتے رہنا چاہیے, یہ کبھی ٹھنڈی ہو جانا, پانی بہتا بہتے رہنا چاہیے, کبھی پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جانا, مر کے آدمی دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ تیسری زندگی تیسری موت کبھی کبھی ہو جاتی ہے. قاعدہ کلیہ کو توڑ دیتا ہے, جنرل رول سے ایکسپشن کرتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہیں حرف نہ آئے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کا پابند اللہ کی کسی کا پابند نہیں ہے. یہاں تک کہ خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں تک کا پابند نہیں ہے. پابند ہو جائے تو خدا کہاں ہے؟ ایک اصول بنا دیا, عام اصول, لیکن ان اصولوں کو آگے چل کر کے توڑ دیتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ میں جو اصول بناتا ہوں اصول توڑنے پر قادر بھی ہوں, اور میں کسی اصول کا پابند نہیں ہوں, غلام نہیں کسی اصول کا, کہ اصول ہمیشہ چلاتا رہوں. میں اس اصول کو توڑ سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے اس اصول کو بنایا. میں کسی اصول کا پابند نہیں, کسی قاعدہ کلیہ کا غلام نہیں. میں اصول بناتا ہوں, اصول توڑ دیتا ہوں, پتا چلے کہ میں کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہوں. اور اللہ کی ذات تمام پابندیوں اور تمام ریسٹرکشن سے باورا ہے. تین زندگی تین موت کا ثبوت ہو گیا. بقیہ تفصیل ان شاء اللہ موت کے تعلق سے پھر تیسرے جمعہ کرنا. باپ خدا بنانے بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عقیدہ آخرت یہ اسلام کے اہم عقائد میں سے ہے. اگر اس عقیدے کا کوئی شخص ممکن ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تسلیم کیا جائے. پورے قرآن حکیم کو غور سے پڑھ ڈالیے. میرا خیال یہ کہ جتنا زیادہ غور شرک کے بعد عقیدے کے اوپر دیا گیا ہے اور کسی چیز کے اوپر اتنا زور نہیں دیا گیا. لہذا آج میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ذرا شرح و بسط سے گفتگو کروں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل 50 فلموں میں سے 10 فلمیں ایسی ہیں جن میں پنرجنم کو بتایا جاتا ہے, اور مسلم نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے بالکل عاری ہوتا جا رہا ہے. لہذا ہم نے بہت غور و فکر کے بعد آج اسی چیز کو ہم نے اپنا موضوع بحث بنایا. آج ہم تین باتوں پر غور کریں گے اور تین باتوں پر بحث کریں گے. ایک تو یہ کہ کیا حیات بعد الممات پر کوئی سائنٹیفک دلیل ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ایک, اور دوسرے کیا اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہے جہاں اس دنیا کے اندر کیے گئے اچھے یا برے عملوں کی جزا یا سزا دوسری دنیا میں ملنی ہے. اس پر بھی کوئی سائنٹیفک دلیل ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے، ان تین باتوں کو آج ہم بدلائی ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جہاں تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر کیے گئے تمام عملوں کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس پر پہلی دلیل ملاحظہ، سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، اس پر ہم پہلے غور کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق تمام شے کا جوڑا بنایا ہے۔ یہ چیز آج ایک سائنٹیفک کہ ہر چیز اپنا ایک ضد، ہر چیز اپنا ایک مقابل، ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے۔ پانی دیکھ لو، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ آکسیجن کا کام ہے جلانا اور ہائیڈروجن کا کام ہے جلانے کے عمل کو تیز کرنا، یہ تو سائنس کا معمولی طالب علم جانتا ہے۔ آکسیجن کا کام ہے کسی چیز کو جلا دینا، آگ ہے، اور ہائیڈروجن کا کام ہے جلانے کے عمل کو تیز کر دینا، گویا ایک طرف ایک آگ ہے اور دوسرا پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے جو جلانے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ اور ان دو خطرناک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کا جوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ملا دیا تو ایسی چیز بن گئی جس پر مدار حیات ہے، جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ان دونوں کا ملانا کمال قدرت کی دلیل ہے، ملانے والا حیرت انگیز ذات۔ یہاں میں نے ثابت کیا کہ پانی کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، فرق ہی کو دیکھ لو، الیکٹریسٹی کو، اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، مثبت اور منفی۔ اگر یہ دونوں پہلو نہ ہو بتی نہیں چل سکتی، وہاں بھی فرق اپنا ایک اپوزٹ رکھتی ہے، مثبت اور منفی۔ اسی طریقے سے اجالے کی ضد اندھیرا، اندھیرے کی ضد اجالا، ظلمت کی ضد تاریکی، تاریکی کی ضد ظلمت، مرد کی ضد عورت، عورت کی ضد مرد، بلندی کی ضد پستی، پستی کی ضد بلندی۔ غرض ہے کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنا کوئی جوڑا نہ رکھتی ہو۔ کمال کی ضد نفس کی ضد کمال، ادنا کی ضد اعلیٰ، اعلیٰ کی ضد ادنا۔ دنیا کی کوئی شے ایسی بتا دو جو اپنا زوج نہ رکھتی ہو، اپنا ضد نہ رکھتی ہو، اپنا اپوزٹ اور اپنا مقابل نہ رکھتی ہو۔ اور یہ جب ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ایک حقیقی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تو کیوں نہ مانا جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہو۔ اس لیے کہ یہ دنیا اکیلی تو ہے نہیں، ہر چیز اپنا ایک اپوزٹ رکھتی ہے، تو جب یہ دنیا موجود ہے تو اس کا اپوزٹ ایک اور دنیا مانا جائے، ماننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں ناقص ہیں، کامل نہیں ہیں، لہذا ایک دنیا ایسی مانی جائے جہاں کمال ہی کمال ہو، نقص نام کو نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، لہذا فنا کی ضد بقا ہونی چاہیے۔ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہو جہاں فنا نام کو نہ ہو، جہاں کی تمام چیزیں ابدی ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی تمام چیزیں ابدی نہیں ہیں، سرمدی نہیں ہیں، تمام چیزیں فانی ہیں۔ لہذا جب فنا کی ضد بقا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کی تمام شے فانی اور فنا کی ضد بقا، لہذا ایک ایسی دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں کی بقا ہی بقا ہو، فنا نام کو نہ ہو، وہاں کی تمام لذات، تمام نعمتیں ابدی ہوں، جن پر فنا کا تریان کبھی نہ ہو۔ لہذا یہ پہلی دلیل ہے کہ ہر چیز اپنا ایک اپوزٹ رکھتی ہے، جیسے کمال کی ضد نفس، نفس کی ضد کمال، فنا کی ضد بقا، بقا کی ضد فنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا اپنے ہر پہلو میں نفس لیے ہوئے ہے، دنیا کی ہر چیز فنا لیے ہوئے ہے، لہذا فنا کی ضد بقا ہونی چاہیے، کمال نفس کی ضد کمال ہونا چاہیے۔ لہذا آخرت کی تمام چیزیں کامل، آخرت کی تمام چیزیں باقی۔ ظاہر ہے کہ جب یہاں کی تمام چیزیں فانی، غیر ابدی، تو اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں کی تمام چیزیں سرمدی اور ابدی ہونی چاہیے, جہاں کمال ہی کمال ہو, کہیں نفس کا دخل نہ ہو. یہ پہلی دلیل ہے جو قرآن حکیم نے آخرت کے وجود پر دی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا کی تمام شے کا اپوزٹ بنایا ہے, تمام شے کے ازداد اور مقابل بنائے. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنا مقابل اور اپنا اپوزٹ نہ رکھتی ہو, اپنی ضد نہ رکھتی ہو. یہ آخرت کے وجود کی دوسری دنیا کی پہلی دلیل. سورہ قیامت کی ابتدائی دو آیات میں غور کر لیں, یہ دوسری دلیل پڑھتے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ دیکھو, لا اقسم بیوم القیامہ, قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت دوسری آیت سے بڑا گہرا ربط رکھتی ہے, بے جوڑ کہیں کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پہلی آیت میں تو قیامت کے دن کی اللہ قسم کھا رہا ہے, اور دوسری آیت میں متصلن لفظ لوامہ کی قسم کھا رہا ہے, آخر یوم قیامت اور ملامت کرنے والے ضمیر میں ربط کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے. آیت کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں, لا اقسم بیوم القیامہ, قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. دوسری آیت, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے ضمیر کی, ملامت کرنے والے نفس کی. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کی قسم کھانے کے بعد متصلا نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ ان دونوں میں باہمی ربط کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وجود پر نفس لوامہ کو دلیل بنایا ہے. کیا؟ کہ انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کا نام لوامہ ہے. جب آدمی پہلی مرتبہ برائی کرتا ہے شیطان کے وسوسے کے جال میں پھنس کر کے, تو اندر سے ایک آدمی پکارتا ہے, تو نے غلط کیا, تو نے غلط کیا, تو نے بہت برا کیا ہے. دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تب بھی وہ اندر سے چیختا ہے کہ جو کچھ کیا تو نے بہت برا کیا ہے. آدمی برائی کرنے کے بعد یہ احساس کرتا ہے, ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے. اور نفس لوامہ کا وجود اس بدن کے اندر ایک حقیقی شے ہے جس کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. گویا اس بدن انسانی میں ایک عدالت ہے, اور اس عدالت کے اندر ایک جج ہے جس کا نام نفس لوامہ ہے. جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ اس کو سراہتا ہے اور خوش ہوتا ہے, اور جب آدمی کوئی برا عمل کرتا ہے تو یہ اس کو پھٹکارتا ہے, ڈانٹتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. جب بدن انسانی کے اندر ایک عدالت روز تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, یہ تمہارا بدن خود ایک عدالت ہے جس کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کا نام نفس لوامہ ہے, اور اس کا مشاہدہ تم روز کرتے ہو, تو کیا ایک دوسری عدالت نہیں ہونی چاہیے؟ جب ایک عدالت تمہارے بدن کے اندر ہے تو ایک اصلی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر انسان کے تمام عملوں کے بارے میں سوال کیا جائے اور بندہ ان تمام سوالوں کے جوابات دے. لہذا نفس لوامہ خود یوم قیامت کے وجود کی دلیل ہے. یہ نفس لوامہ خود بتا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تیرے عملوں کی جواب دہی تجھے کرنی ہے, اور تو نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں جج اس دن کا, جسے مالک یوم الدین کہا جاتا ہے, یوم جزا کا مالک تیرے تمام عملوں کے بارے میں سوال کرے گا. یہ ربط ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم کھاتا ہوں میں یوم قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں میں نفس اللوامہ کی. گویا پہلی آیت دعویٰ ہے اور دوسری آیت اسی دعوے کی دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی, یہ دعویٰ, اور دلیل نفس لوامہ ہے. تمہارے بدن کے اندر خود ایک ایسی عدالت ہے جس کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا جس کا نام نفس لوامہ ہے. یہ عدالت تم روز دیکھتے ہو اور محسوس کرتے ہو. یہ عدالت خود یوم قیامت کے وجود کی دلیل ہے. یہ دوسری دلیل ہے دوسری دنیا کے وجود کی, کہ دوسری دنیا آنے والی ہے جہاں انسان کو اپنے تمام عملوں کی جواب دہی کرنی ہے. دوسری دنیا کے وجود پر تیسری دلیل, حضرت ابو رضی اوکیلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے سوال حیات بادل ممات کے سلسلے میں کیا تھا جو ہمارے حیات بادل ممات کی دلیل میں آ جائے. قرآن میں ایک آیت اور ہے وہ دیکھیں گے. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. کہ انسان جب سو جاتا ہے تو سمجھو ایک قسم کی موت اس کے اوپر طاری ہو گئی, اور جب بیدار ہوتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی مل گئی. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو سمجھو اس پر ایک قسم کی موت طاری ہو گئی, اور جب نیند سے اٹھا تو سمجھو کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. گویا نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی جس کا تم روز مشاہدہ کرتے ہو. تم روز مرتے ہو روز جیتے ہو. نیند میں چلے گئے تو مر گئے, نیند سے جاگے تو زندہ ہو گئے. یہ تو تم روز مرتے ہو روز جیتے ہو. لہذا یہ کیوں نہیں کہتے, یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ تو مختصر ہے بیداری, یہ تو مختصر ہے موت. وہاں جو موت ہوگی موت یہ بھی کامل موت ہوگی, اور جو زندگی ہوگی وہ کامل زندگی ہوگی. موت ایسی ہوگی کہ دوبارہ موت نہیں آئے گی, اور زندگی ایسی ہوگی کہ اس پر فنا کا تریان نہیں ہوگا. تو یہاں مختصر زندگی اور مختصر موت سے تم برابر دو چار ہوتے ہو. تو کمال زندگی اور کمال موت اس سے تو تمہیں دو چار ہونا ہی, اس لیے کہ ہر شے اپنا ایک اپوزٹ رکھتی ہے. یہ آخرت کے وجود کی کچھ دلیلیں ہیں عقلی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی, کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے. دوسرا مسئلہ موت کے بعد زندگی کا ہے. یہی شبہ کافروں کو لاحق ہوا تھا, اور وہ یہی بولتے تھے کہ ایدا متنا وکنا ترابا اینا لمبعوثون. کیا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا وہ حیات بادل ممات کے منکر تھے. موت کے بعد کوئی زندگی نہیں, آدمی مر گیا سڑ گل کر کے مٹی میں مل گیا, دوبارہ کوئی زندگی نہیں. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. آج اگر مشرکین موجود ہوتے تو ان کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. انکار کو اس وجہ سے کرتے تھے کہ ایک آدمی مر کر کے یہاں دفن ہو گیا, دوسرا آدمی بھی وہیں دفن کر دیا جاتا ہے, تیسرا آدمی بھی وہیں دفن کر دیا جاتا ہے, چوتھا آدمی بھی وہیں مدفون ہوتا ہے. اب ایک آدمی کے اجزاء دوسرے آدمی میں, دوسرے آدمی کے اجزاء تیسرے آدمی میں سب رل مل جاتے ہیں, پھر یہ دوبارہ پیدا کیا جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ان ملے ہوئے ذرات کو الگ الگ کرنا اور دوبارہ ان کو اصلی حیات کے اندر اور اصلی شکل کے اندر لانا یہ تو ناممکن اور محال سی بات ہے. لیکن اگر آج وہ موجود ہوتے اس سائنٹیفک دور کے اندر, اس دور ترقی میں, تو انہیں انکار اور شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. کیا دیکھیں, ایک ریڈیو رکھا ہوا ہے, ایک ریڈیو رکھا ہوا ہے. اس ریڈیو کے اندر ایک ایسا آلہ لگا ہوا ہے جس کی عجیب و غریب خصوصیات ہے کہ آکاش واڑی سے کوئی چیز اگر بھیجی جاتی ہے, ارسال کی جاتی ہے, تو یہ آلہ فضا کے اندر تمام پھیلی ہوئی آوازوں میں سے اس کو الگ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس فضا کے اندر ہزاروں قسم کی آوازیں موجود رہتی ہیں. اس میں ریل کی سیٹیاں بھی ہیں, شور و بوگا بھی ہے, ہنگامہ بھی ہے, طرح طرح کی آوازیں موجود ہیں. اور ایک آواز ایک جگہ سے بھیجی جاتی ہے, لیکن ریڈیو کے اندر موجود آلہ ان تمام آوازوں میں سے اس آواز کو جو وہاں سے بھیجی گئی ہے تمام آوازوں سے ممتاز کر کے وہی بولتا ہے جس آواز کو اس کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس کے قریب بیٹھ کر کے بھی بولے تو اس کی آواز اس کے اندر نہیں آئے گی. آج وہ موجود ہوتے اس دور ترقی کے اندر کے ہزاروں آوازوں میں سے ایک معمولی قسم کا آلہ ایک مخصوص آواز کو کیچ کر کے اسے ہی سامنے لاتا ہے لوگوں کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ بہت سارے انسانوں کے اجزاء اگر آپس میں مل جائے تو ان کے اجزاء کو الگ الگ کر کے دوبارہ ان کو اصلی حیات ملا سکے؟ یہ کون سی محال اور مستقبل بات ہے؟ یہ تو آج ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے کوئی شخص منکر نہیں ہو سکتا, کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حضرت ابو رزین کو قیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں ابھی میں نے کہا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آدمی مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا؟ حیات بعد الممات کی کوئی دلیل ہمیں سمجھائیے کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جس وادی کے اندر کوئی سبزہ نہ رہا ہو, زمین بالکل سوکھ گئی ہو, کہیں ہریالی نظر نہ آتی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کا رسول, گزرا ہوں ایسی وادی سے. کہا کہ پھر دوبارہ برسات کے اندر ایسی وادی اسی وادی سے گزرے ہو جس وادی کے اندر پہلی مرتبہ تمہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا, جب بارش میں تم گزرے تو کیا نظر آیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول, اسی وادی کے اندر ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف سبزے لہلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بس یہی چیز حیات بعد الممات کی سب سے بڑی دلیل ہے, اس کے علاوہ کسی اور دلیل کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ایک پودا جل کر کے بالکل خاکستر ہو گیا, زمین میں مل گیا, لیکن جب بارش ہوتی ہے تو دوبارہ اسی وادی کے اندر سب سے لہلہانے لگتے ہیں. یہی حال انسانوں کا ہے کہ مر کر کے مٹی میں رل مل گئے اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سور پانی کی طرح ہوگا کہ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے ایک آواز کی طرف بھاگیں گے, ایک پکارنے والے کی پکار کی طرف بھاگیں گے. یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, اپنی اپنی قبروں سے اس طرح اٹھ اٹھ کر کے بھاگیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. وہ کہ جس طریقے سے بارش پڑنے پر سب سے لہلہانے لگتے ہیں, اسی طریقے سے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سور اسی طریقے سے ہوگا مردوں کے زندہ کرنے کے لیے جیسے بارش ہوتی ہے جل جانے والے سبزے کو دوبارہ لہلہانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات بعد الممات کی دلیل ان کو سمجھائی. ایک اور بڑی عجیب و غریب دلیل قرآن حکیم میں موجود ہے حیات بعد الممات کی, کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. اس پر ایک بڑی جاندار دلیل اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے سورہ مرسلات کے اندر. وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں. الم نخلق, بڑی عجیب و غریب دلیل ہے, الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. ترجمہ دیکھیں, کیا ہم نے تم کو ایک دلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ گویا تمہاری تخلیق ایک دلیل پانی سے ہوئی ہے. اور کیسے ہوئی؟ فجعلناہ فی قرار مکین, یہ پانی ایک محفوظ جگہ میں ٹھہر گیا, الى قدر معلوم ایک معلوم دن تک, نو مہینے تک مثلا. تمہاری تخلیق ایک حقیر پانی سے, کیسے؟ ایک محفوظ جگہ میں یہ پانی پہنچ گیا, یعنی رحم مادر میں, اور الى قدر معلوم ایک مخصوص اور معلوم وقت تک. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر کہی, اور متصلا وہ آیات ہیں جن کو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. اب ان آیات کو ان آیات سے ملا کر دیکھو تو ایک حیرت انگیز منظر نظر آئے گا. دوسری آیات کیا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا, کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء امواتا, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. پہلے یہ کہا کہ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا, ایک محفوظ جگہ میں یہ پانی پہنچا اور ایک معلوم وقت تک رہا, اور پھر یہ کہتا ہے کیا ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. مثلا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے باپ کی پشت سے وہ پانی چل کر کے ماں کے رحم میں پہنچتا ہے اور ایک مدت معین تک وہاں رہتا ہے, اس کے بعد وہ پانی جو ماں کے رحم میں تھا ایک مدت معینہ کے بعد باہر آ جاتا ہے. مطلب حمل ٹھہر جاتا ہے, اور ہر حمل کا باہر آنا ضروری ہے, چاہے ناقص ہی ہو, جو حمل ٹھہر گیا اس کا باہر آنا ضروری. اسی طریقے سے جب آدمی مر گیا تو اگر آپ نے اسے دفن کر دیا تو سمجھیے کہ زمین کے اندر چلا گیا, زمین کا حمل ٹھہر گیا. یا اسی طریقے سے جلا دیا گیا راک زمین کے اندر چلی گئی, زمین کا حمل ٹھہر گیا. تو جس طریقے سے ہر حمل کا باہر آنا ضروری, اور جب آپ نے مردوں کو زمین کے اندر ڈال دیا تو زمین کا حمل ٹھہر گیا, اگر وہاں ہر حمل کا باہر آنا ضروری تو یہاں بھی جب زمین کا حمل ٹھہرا تو ان کا بھی باہر آنا ضروری ہے. اور جس طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے وقت ماں کے بدن کے اوپر ایک زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے, یہ تو کیفیت وہی بتا سکتے ہیں جس کے اوپر یہ کیفیت گزر رہی ہو, ایک زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے, موت و حیات کی کشمکش سے دو چار ہوتی ہے عورت, تب جا کر کے بچہ عالم وجود میں آتا ہے. اسی طریقے سے زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا تو زمین اپنے اندر کی چیز کو باہر نکال دے گی, جیسے وہاں زلزلے کے تریان کے بعد بچہ باہر آ گیا, اسی طریقے سے زمین پر جب زلزلہ طاری کیا جائے گا تو یہ اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال دے گی جس سے وجود کا حمل ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا واخرجت الارض اثقالہا, زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال دے گی. تو جس طریقے سے ہر حمل کا باہر آنا ضروری, اسی طریقے سے زمین کے اندر جو حمل ٹھہرا اس حمل کا بھی باہر آنا ضروری ہے. یہ قرآن حکیم کی دو آیات کو ملا کر کے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے, اور ایک عجیب و غریب منظر بنتا ہے جو ایک شاندار دلیل ہے, ایک بہت بہتر دلیل ہے کہ ہر حمل کا باہر آنا ضروری. مرنے کے بعد جب آپ نے دفن کر دیا تو زمین کا حمل ٹھہرا, اس حمل کا بھی باہر آنا ضروری ہے. وہاں زلزلے کے تریان کے بعد بچہ باہر آتا ہے, زمین کے اوپر زلزلہ طاری کیا جائے گا تو یہ اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گا. یہ آخرت اور حیات بعد الممات کے وجود کی ایک شاندار دلیل ہے, اسے ذہن کے اندر رکھا جائے. بولا صحیح کہ موت ہی سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا, بلکہ جیسے ہی آدمی مرا تو اس کی زندگی کی شام ہو گئی, اور اس شام کی جو صبح ہوگی وہ دوامی صبح ہوگی. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اے غافل تو نے موت کو اختتام زندگی سمجھ لیا, جیسے کہ منکرین آخرت نے اور کافروں نے سمجھا, نہیں غلط ہے, بلکہ موت سے تو زندگی کی شام ہوتی ہے, اور اس شام کی جو صبح ہوتی ہے وہ دوامی صبح ہوتی ہے, ایک دوسری دنیا. جس کو شاعر نہیں کہا ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر, چلنا ہے آگے, موت ایک زندگی کا وقفہ ہے. یہاں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اس لیے کہ آگے کا سفر بڑا لمبا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی ایک وقفے کی حیثیت میں ٹھہرتا ہے تاکہ آرام سے آگے بڑھ سکے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر کے. تو موت سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا, بلکہ آدمی کو موت کے بعد ایک دوسرے سفر کے اوپر جانا ہوتا ہے, اور موت کے بعد ایک دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے اس کے لیے. رہا مسئلہ کہ آدمی مر گیا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جنم کے اندر اس نے اچھے کام کیے تو مرنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ دنیا میں کسی اور زون کے اندر آ جاتا ہے, یا اگر اس دنیا کے اندر اس نے بد عمل کیے تو اس کی سزا کاٹنے کے لیے پھر اسی دنیا میں آ جاتا ہے. قرآن حکیم نے اس کا استعمال کیا ہے کئی جگہوں پر, بھرا پڑا ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ کنتم فکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے, دنیا کے اندر تم کو دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا, تم سیدھے آ رہے ہو, یہ ترقی معکوس نہیں ہوگی, الٹا تم کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی سزا اور جزا آدمی کو ملنی ہے, کسی کو وہ پنرجنم یا اسی طریقے سے آواگمن کا نام دیتے ہیں. مثلا کوئی برا عمل کیا ہے تو اگر اس دور میں رئیس تھا تو وہاں وہ غلام بن کر کے نوکر بن کر کے آئے گا, یہ اس کی سزا ہوگی. سوال یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ پہلے زمانے میں رئیس تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا کے اندر اپنی سزا بھگتنے کے لیے نوکر کی حیثیت میں آیا ہے, تو کیا اس آدمی کو معلوم ہے میں کن عملوں کی سزا کاٹ رہا ہوں؟ کیا کسی آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے؟ اس احساس کا نہ ہونا ہی اس عقیدے کو باطل قرار دیتا ہے. یہ تو دنیا کی عدالت کا بھی طریقہ ہے کہ جب مجرم کو پھانسی دی جاتی ہے تو مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے فرد جرم پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے. جیسے کل صبح پھانسی دینی ہے تو پھانسی سے کچھ دیر پہلے یا شام ہی کو ایک آدمی سرکاری وہ ملزم کے پاس آئے گا اور فرد جرم پڑھ کر کے سنائے گا کہ بلا ابن بولا اس جرم کے اندر ماخوذ کیا گیا اور عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ کل صبح اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر اسے پھانسی دے دی جائے گی. یہ فرد جرم پڑھ کر کے ملزم کو سنا دیا جاتا ہے. یہ تو دنیا کا قانون ہے, دنیا کی عدالت کا دستور ہے. اب ایک آدمی اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے کن عملوں کی سزا یا جزا کاٹ رہا ہوں. اس احساس کا نہ ہونا ہی اس عقیدے کو بالکل لغو اور باطل قرار دیتا ہے. دوسری دلیل یہ کہ مثلاً ایک آدمی ایک زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر 100 آدمیوں کا قاتل ہے. اب بتائیے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کی سزا کیا یہی ہوتی ہے کہ اسے پیڑ بنا دیا جائے یا اسے کتے کے جون میں داخل کر دیا جائے, بس سزا مکمل ہو گئی؟ ایک آدمی ہے اپنی پوری زندگی دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے میں گزار دیتا ہے, کیا اس کی یہی سزا ہے کہ مرنے کے بعد اسے کسی بلی یا سور کے جون میں داخل کر دیا جائے, بس سزا مکمل ہو گئی؟ یہ تو عدل کے بالکل خلاف ہے کہ ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہو اور اس کے ساتھ صرف یہ برتاؤ کیا جائے کہ اسے کتے کے جون میں داخل کر دیا جائے. یہ تو ایک واہیات اور لغو عقیدہ ہے. عقیدہ آخرت یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی اس دنیا کے اندر نہیں آتا بلکہ سیدھا بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. مرنے کے بعد آدمی پیچھے کی طرف نہیں آتا, آگے کی طرف سیدھا چلا جاتا ہے, دنیا میں دوبارہ اسے نہیں بھیجا جاتا. جیسے کہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر ہے, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ولو شئنا لآتینا کل نفس ھداها ولکن. سورہ مومنون کے اندر یہ بات کہی گئی, قال رب ارجعون, اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا کے اندر. جب وہ دیکھے گا کہ یہ تو میں دوسری دنیا کے اندر پہنچ گیا ہوں اور یہ عذابات میرے منتظر ہیں اور میرے بدعملیوں کی سزا مجھے ملنے والی ہے, تو یہ درخواست کرے گا قال رب ارجعون, اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. تو کہا جائے گا کلا, ہرگز نہیں, تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جا سکتا, اس لیے کہ جو کچھ تو کر چکا وہ آزمائش گاہ تھی, امتحان گاہ تھی, وہ کھیتی تھی. اب جو کچھ بو کر کے آیا ہے یہاں تجھے کاٹنا ہے, دوبارہ بونے کے لیے تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ قرآن حکیم کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی آدمی دوبارہ کسی بھی شکل میں دنیا میں نہیں آتا, بلکہ مرنے کے بعد اس کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان ایک لمبا پردہ حائل ہو جاتا ہے, ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس اونچی دیوار کو پھانس کر کے اس طرف نہیں آ سکتا. قبر آپ نے دیکھا ہے, قبر کس شکل کی ہوتی ہے ذرا بتائیے. قبر اتر دکھن جس طریقے سے آپ کھودتے ہیں مستقل شکل میں کس شکل کی ہوتی ہے, اگر غور و فکر کی نگاہ ڈالیں تو ایک عجیب و غریب بات آپ کو نظر آئے گی. اگر قبر کو کھڑا کر دیجیے تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ ایک دروازہ آپ کو نظر آئے گا. اگر قبر کو کھڑا کر دیجیے آپ جس انداز سے کھلی ہوئی ہے تو آپ کو ایک ایسا دروازہ نظر آئے گا جیسے آدمی داخل ہوتا ہے. گویا کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے اندر آدمی داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آتا, دروازے سے باہر اندر چلا گیا, اب دوبارہ پیچھے کی طرف نہیں آئے گا. دروازے میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب دوبارہ اس دنیا میں اسے نہیں آنا ہے, لہذا قبر کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کھڑا کر دو تو دروازہ بن جائے, اس دنیا میں دوبارہ اسے نہیں آنا ہے. جیسا یہاں سورہ مومنون کے اندر اس کی درخواست کو یوں رد کر دیا گیا کہ کلا, وہ بونے کی جگہ تھی, یہ کاٹنے کی جگہ ہے, جو بویا ہے ادھر کاٹ, اب دوبارہ بونے کے لیے تجھے نہیں بھیجا جائے گا. تو یہ آواگمن اور اسی طریقے سے پنر جنم کا عقیدہ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. قطعاً اس کے اوپر دھیان نہ دیا جائے اگر آدمی یہ تسلیم کر لے تو آخرت کے اندر جواب دہی کے مکمل احساس سے عاری ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کو مادیت کے راہ پر لگانے والی بات ہے، اور ایسے کا پروپیگنڈا باطل کر رہے ہیں، در حقیقت ایک بہت خطرناک کام کر رہے ہیں جس کا مداوع اور کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو حیات بعد الممات اور آخرت کے وجود کی دلیلیں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آخری چیز یہ رہ گئی کہ کیا دنیا آخرت سے بہتر ہے یا آخرت دنیا سے بہتر ہے؟ تو اس کے لیے نقلی دلیل تو قرآن نے خود بتا دی ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اس لیے کہ باقی رہنے والی ہے۔ دلیل بھی دے دی گئی کہ آخرت اس لیے بہتر ہے کہ باقی رہنے والی ہے۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ دلیل میں نے علامہ غزالی کی کتاب میں پڑھا ہے، کشف التبیین میں بڑی اچھی دلیل ہے، کہ لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ النقد خیر من النسیہ، کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں نقد مل رہی ہیں، آخرت کے اندر جو چیز ملنے والی ہے وہ ادھار ہے، اور جب نقد اور ادھار والی بات آ گئی تو نقد تو ادھار سے بہتر ہے ہی۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو مادہ پرست ہیں، لیکن اس کا جواب علامہ نے یوں دیا ہے کہ یہ تسلیم کہ النقد خیر من النسیہ، کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، یہ تسلیم ہے، لیکن یہ کہنا کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے یہ معاملہ تو تسلیم ہے، لیکن یہ کہنا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے غلط ہے۔ بات سمجھ آئی؟ علامہ نے کیا جواب دیا ہے کہ یہ کہنا کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے یہ تو تسلیم ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے یہ غلط ہے۔ کیسے؟ کہ اگر نقد اور ادھار دونوں مقدار اور مقصود میں برابر ہیں، کہ جتنا نقد ملنا تھا اتنا ہی ادھار ملے گا، تب تو بات بن گئی کہ نقد ادھار سے بہتر، اس لیے برابر برابر ملنے والا ہے، جلدی سے لے لو، اس لیے کہ ادھار بھی اتنا ہی ملنے والا ہے، زیادہ نقد جلدی سے ہاتھ آ جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ادھار اتنا ہی ملنے والا ہے۔ لیکن اگر نقد اور ادھار میں مقدار اور مقصود میں اگر تفاوت ہو تو ظاہر ہے کہ ادھار نقد سے بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ آخرت کی تمام لذتیں، آخرت کی تمام نعمتیں مقدار اور مقصود میں دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ یہاں کی تمام لذتیں فانی، یہاں کی تمام چیزیں فانی، اور آخرت کی تمام چیزیں ابدی۔ تو لہذا ایک فانی چیز کو چھوڑ کر کے ابدی زندگی اور ابدی چیز آپ کو مل رہی ہے، تو بتائیے کہ ایک چیز جلدی سے چلی جانے والی وہ نقد ہے، اور ایک ہمیشہ باقی رہنے والی جو ادھار ہے، بولو کس کو آدمی لے گا جو عقل مند ہے؟ وہی لے گا کہ بھائی آخرت میں ساری چیزیں ابدی، آخرت میں ساری چیزیں ہمیشہ کی ہیں، لہذا دنیا کی فانی شے کو داؤں پر لگا کر کے آخرت کی سرمدی اور ابدی چیزیں حاصل کرو۔ لہذا یہ تسلیم کی دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، لیکن تمام نقد ادھار سے بہتر ہے یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ تفاوت رکھتی ہیں، لہذا وہ ادھار اس نقد سے بہتر ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر وہی بات کہی گئی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور نقد حاصل کرنے کے چکر میں ہو، حالانکہ والآخرت خیر، آخرت ادھار ہی صحیح لیکن بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، تو تمہارے ہاتھ سے بہت جلدی نکل جانے والی ہے۔ تو یہ تھا آخرت کے اوپر ایک مبسوط تبصرہ، جس کے تین پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے، ایک تو حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اور دوسری چیز ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کا ہونا، اور تیسری یہ کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم نے تشبیہ بخش بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے ضمن میں ہم نے آواگمن کے اس خطرناک عقیدے کا بطلان بھی پیش کر دیا ہے کہ جس کا پروپیگنڈا، باطل پروپیگنڈا بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے اس اہم عقیدے آخرت کو مجروح ہونے سے محفوظ رکھے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا واياكم بالآیات